Assalamualaikum sama gang. Ki nak ben gal la ndaysan. Gal bi dal mom dal ken xamul fu mu dem dal ba ñu teuf ko. Mom dal dañ ko ëmbël. Biñ ko ëmbalé ndaysan nak mu ragal ko wax papa ji. Mu xaar ba papa ji tok. Tan sédday la won nak. Mu ne mu tok nak xaar ba ñepp sama ka ñepp tok papa ji tok yaay ji tok ñepp tok mu ne ah. Man de sédday ren bi. Ku ko moytuul ngelaw gi mu andal. Dina biral jank papa je ne ko waye tamit de jank ju mu biral te wosino doomu glace dañ nangam tan sa nday.